Kalumina sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kaluminal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Biało-czerwoni medaliści z Pjongczangu już w Warszawie. Na lotnisku Chopina był nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Akcja antyterrorystów w Brukseli. Nad jedną z południowych dzielnic lata helikopter na dachach snajperzy. Jest zgoda stołecznego ratusza na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Polscy skoczkowie medaliści z Pjongczangu są już w Warszawie. Właśnie wylądowali na warszawskim lotnisku Chopina. Jest tam nasz wysłannik Jan Kałucki. Powiedz, co mówili po powrocie do kraju? Zacznijmy od tego, że byli bardzo zmęczeni, ale widać było, że są szczęśliwi. Za chwilę nasi skoczkowie wsiądą w kolejny samolot i polecą do Krakowa. Prawdę powiedziawszy, kiedy tu przyjechałem tuż po 13, była dosłownie garstka kibiców, ale z każdą kolejną minutą ten tłum gęstniał i ten tłum zrobił olbrzymie wrażenie na naszym trzykrotnym mistrzu olimpijskim Kamilu Stochu. Chciałbym podziękować za wsparcie przede wszystkim kibiców płynące po pierwszym konkursie, za wszystkie ciepłe słowa, które tutaj stąd otrzymaliśmy, co również pomogło nam się bardzo szybko podnieść. Dziękuję też trenerom, dziękuję swoim kolegom z drużyny za to, jacy są i za to, ile wysiłku tutaj wkładają. No i cieszę się, że możemy tutaj stać przed Państwem właśnie w takich okolicznościach. Teraz, tak jak wspomniałem, lot do Krakowa i odpoczynek, bo jak mówili nam nasi zawodnicy, lot z Korei był bardziej męczący niż skoki z dużej skoczni. To Jan Kałucki, dziękujemy za relację. Krótka informacja z Brukseli. Policja zamknęła dostęp do kilku ulic w dzielnicy Forest na południu miasta. A według mediów uzbrojony mężczyzna miał zabarykadować się w jednym z domów. W pobliżu jest szkoła. Niektóre źródła podają, że mężczyzn z bronią może być kilku. W policyjnej akcji biorą udział oddziały antyterrorystyczne. Na budynkach są snajperzy, nad dzielnicą lata helikopter. A rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z USA i Izraela, ale trzeba podkreślić, że Polska jest krajem suwerennym i prawo, które zostało ustanowione w parlamencie, jest prawem, mówił szef rządu, odnosząc się do nowelizacji ustawy o IPN. Dodał, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Polski z sugestiami dotyczącymi interpretacji nowelizacji ustawy o IPN-ie. Poproszony został też o komentarz do wypowiedzi i do słów szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza w tej sprawie. My oczywiście rozmawiamy i z naszymi przyjaciółmi z Stanów Zjednoczonych i z Izraela, natomiast prawo, które zostało ustanowione w parlamencie, jest prawem. To prawo dzisiaj zostało poddane kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym. Prawda historyczna, która jest jedna, jest niezwykle ważne, żebyśmy w końcu zaczęli jej skutecznie bronić. A premier przypomniał obowiązujące między 2006 a 2008 rokiem podobne prawo, które w jego ocenie ze względów proceduralnych było bardziej rygorystyczne. Nikt przeciwko temu nie protestował, zauważył. W serwisie Trójki kolejne informacje. To historyczna chwila, jeśli chodzi o zmiany w centrum Warszawy. Ratusz wydał pozwolenie na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Placówka powstanie na placu Defilad przy ulicy Marszałkowskiej w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Debata o zmianach w samym sercu stolicy powracała niemal od kilkudziesięciu lat. Teraz wszystko jest jasne. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Budynek będzie biały i ma mieć kształt prostopadłościanu. Na parterze znajdzie się otwarte audytorium, opowiada wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Marcel Andino-Veles. Duże otwarte audytorium, w którym ciągle się będzie coś działo. Nauczyliśmy się też i nasza publiczność, że w muzeum nie tylko wystawy, ale też ciągle coś się dzieje. I to widoczne z ulicy audytorium, gdzie będą przedstawienia teatralne, taneczne, performance, koncerty. Będzie to taki spektakl z poziomu ulicy. A w gmachu będzie też rekonstrukcja studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Legendarnej placówki kulturalnej, polskiej kultury nowoczesnej. Tam kompozytorzy, muzycy będą mogli z niego korzystać. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to muzeum będzie gotowe w 2021 roku. To był serwis Trójki. Na południu, wschodzie i wybrzeżu sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, lokalnie rozpogodzenia i lokalnie też słabe opady śniegu, od minus 6 do plus 2 stopni. Wieczorem i w nocy, jutro także na południu i wschodzie pochmurno, tam niewielkie opady śniegu, na pozostałym obszarze dość pogodnie, nad ranem od minus 17 stopni na Podlasiu do minus 8 w centrum i minus 5 stopni na Podkarpaciu. A w ciągu dnia w Augustowie minus 7, w Warszawie minus 4, w Rzeszowie minus 3, we Wrocławiu 0, a w Szczecinie plus 1. Trójka. Program Trzeci.

O tym, że Monika Bożym jest psychofanką zespołu Radiohead, wiedziałem. O tym, że jeździ na koncerty po całej Europie, też wiedziałem. O tym, że zrobi taki projekt, który jest chyba ukoronowaniem tego, co można poświęcić zespołowi, domyślałem się, że może kiedyś, ale nie wiedziałem, że już teraz. Faust Arp to jest pierwsza piosenka Radiohead w jej wykonaniu z większego projektu i całej płyty. Przed chwilą wymieniłem z Markiem Niedźwieckim uwagę, że naprawdę trudno nam pogodzić się z tym, że to już 20 lat. Sky fits heaven so fly it. That's what the prophet said to me. Child fits mother, so hold your baby tight. That's what my future could see. We'll be right back. Kwadrans po 15. Pani Agnieszka napisała, że te piosenki brzmią dzisiaj jeszcze lepiej. Z czym? Absolutnie się zgadzam. Dla mnie album Ray of Light tworzą przede wszystkim Substitute for Love i właśnie Sky Fits Heaven. No i naszła mnie ochota na popołudniową herbatę. Może dlatego, że kiedy miałem przyjemność rozmawiać z Madonną w niewielkim, przytulnym londyńskim hotelu, to w pokoju stał czynny i działający samowar i częstowano herbatą. Być może to wpływ Gogol Bordello i Lela Pala Tutte. Za chwilę pierwszy gość. Szukasz znów, już wybrałeś drogę złą bez mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Kasia Lins bez Łukasza, bo to jej święto, a nie Łukasza. Przed chwilą miałem wrażenie, że podśpiewywałaś trochę jednak pod nosem, tak? Tak, piosenkę? Właśnie chórek Łukasza podśpiewywałam, żeby poczuć jego obecność. Nam się ta piosenka jeszcze nie znudziła. Jak jest dla ciebie, bo zawsze pytamy artystów o to, że mamy to przesunięcie czasowe, prawda? Dla ciebie ta muzyka nie jest nowa, dla nas ciągle jest nowa. Jaki masz stosunek do płyty w momencie, kiedy już jest w prawdziwym plastikowym pudełku? Ja nie cierpię takiego plastiku, ale tak się przyjęło. A ja właśnie chciałam nawiązać do lat 90., które kocham i dlatego też ten plastik się pojawił. A wracając do pytania, nie znudziła się, zwłaszcza w momencie, kiedy doszedł do tej piosenki Łukasz, bo to była dla mnie nowość. Ta piosenka tak naprawdę powstała 4 lata temu, jako jedna z pierwszych piosenek na płytę. Jak Łukasz pół roku temu się do niej dograł, to ona dla mnie nabrała świeżości, także słucham jej cały czas. I to jest powód, dla którego zaczęliśmy poznawanie tej płyty właśnie od tego numeru, tak? Tak. Skomentuj jeszcze to, o czym być może nie pamiętałem, nie tyle nie wiedziałem, ile nie pamiętałem, a co można wyczytać w środku, że płyta powstawała w zasadzie w całej Polsce. Tak, byliśmy tak naprawdę wszędzie w celu skomponowania tych piosenek do tej płyty, zgromadzenia ich, a to dlatego, że tworzyłam, komponowałam ją od samego początku z Michałem Lange, czyli z moim kolegą ze studiów z Akademii Muzycznej w Gdańsku i z Karolem Łakomcem, który również jest współkompozytorem tych piosenek. Nagrywaliśmy demo chyba przez 2 albo nawet 3 lata. Albo u mnie w domu, albo w domu Michała, który mieszka w Trójmieście. Jak poznaliśmy Marcina, zaczęliśmy z nim pracować we Wrocławiu. W czasie naszej współpracy on przeniósł się do Suchej Beskidzkiej. I tak naprawdę, no, ta płyta miasto. To jest droga. Czy dla ciebie otoczenie, w jakim pracujesz, ma decydujące znaczenie? Czy z tego można wnosić, że ta płyta jest bardziej kolorowa, niż gdyby powstawała w jednym studio? Być może tak jest. Na pewno też ten czas, który ten długi czas, w ciągu którego ta płyta powstawała, ma znaczenie, ponieważ dla mnie piosenka to jest emocja konkretnego momentu. To emocje z konkretnego momentu, a tych momentów na przestrzeni tych 4 lat było sporo, bardzo różnych, skrajnych emocji. Dlatego ta płyta też jest taka różna. Najtrudniej pewnie te emocje złapać w taką siatkę na motyle. I przyszpilić w gablotce, tak? Tak, dlatego staram się uchwycać ten moment. To powiedz jeszcze coś o utworze, który teraz zagramy, który jest, jak rozumiem, kolejnym pokazującym tę płytę, nie używając naukowych, branżowych stwierdzeń, i który z tej płyty troszeczkę wystaje, bo to jest wiersz Władysława Broniewskiego. To jest wiersz Władysława Broniewskiego. Wybrałam wiersz Władysława Broniewskiego dlatego, ponieważ dla mnie najważniejsze są emocje i wrażliwość. I tą wrażliwością kierowałam się, czytając ten wiersz. Czułam, że to jest moja wrażliwość i że ja mogę się wczuć w tego bohatera. Nie muszę odśpiewywać tekstu, który ktoś napisał, tylko mogę poczuć go jako własny. I dlatego zdecydowałam się na ten wiersz. Nie wiem, czy potrafiłabym zaśpiewać tekst, który ktoś by dla mnie napisał, dlatego to była taka jedyna możliwość, żeby był to właśnie wiersz. Nam się wybór podoba, dlatego że powiem o swoim doświadczeniu. Kiedy przesłuchiwałem płytę, to do tego utworu natychmiast wróciłem. Właśnie do tego. Cieszę się bardzo. Kasia Lins i jej ukochane plastikowe pudełko. Już jak najbardziej oficjalny i wiersz ostatni, czyli utwór tytułowy, najważniejszy. Zapraszamy. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w tak. Ty przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Kasia Lins, wiersz ostatni, tytułowy utwór z jej debiutanckiej płyty. 27 prawie minut po 15. Jutro wielka premiera. W sobotę będziemy transmitować koncert ze studia imienia Lutosławskiego z męskim graniem, a płyta numer 2. Czyli postscriptum, czyli uzupełnienie. Jutro ma swoją premierę. Zagrajmy Brodkę z Dumplingsami. Męskie granie suplement. Premiera płyty jutro, koncert, przypomnę, na naszej antenie transmisja ze studia Lutosławskiego w najbliższą sobotę od 19 do 20. No to jeszcze może hej. Przepraszam cię, chciałam jest. końcu nie przepraszam cię. Chciałam biec. Nie przepraszam cię. Chciałam biec. Przeczuwałam, że ciągnie mnie do chmur. Męskie granie suplement, utwór grupy Hej ku słońcu. 15.34, pierwsza z naszych dwóch płyt tygodnia. Wszystkie dane adresowe jak zwykle. Laocze, nie raj.

Za kwadrans będzie 16. album Fiodor Igora Pudło. Wśród wątków Dostojewskiego, któremu jest poświęcona ta płyta, pojawiają się także popkulturowi idole. Ian Curtis, John Lennon, Syd Barrett, którym dedykowane są kolejne utwory. Mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia na dzisiejszy koncert grupy Oberschleisen. W Studiu Osieckiej dziś o 19:00 ostatnie miejsca u Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7/3, a do studia wchodzi w tej chwili nasz drugi gość. Chodź Darek, chodź do nas. Darek Malejonek jest usprawiedliwiony, miał bardzo ważny powód, że dotarł dopiero teraz. Cześć, siadaj po tamtej stronie, rękę ścisnę potem. Uspokój trochę oddech. Tak jest. Mamy przygotowane z naszej płyty tygodnia, którą, jak wiesz, są panny sprawiedliwe wśród narodów świata, Maleo Reggae Rockers, piosenkę Renaty Przemyk. 39 róż, to zdaje się najdłuższa piosenka na płycie, ale czasami w przypadku niektórych utworów piosenka po prostu powinna tyle trwać i tak jest pewnie w tym przypadku. No to tylko w Trójce. Teraz to mówisz o współczesności medialnej, prawda? Niż coś takiego. Powiedz, czy ten album jest dla ciebie w pewnym sensie kontynuacją? Czy to jest dla ciebie seria projektów, które mentalnie seria się niefortunnych zdarzeń. W pewnym sensie, wiesz, dlatego, że ja już po pierwszej płycie Morowe Panny, które zrobiliśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedziałem, że to jest moja ostatnia płyta, jakby taka właśnie historyczny projekt i tak dalej. Ale te tematy mnie zaczęły szukać. I pewnie ludzie, którzy mi sprzedawali pewne pomysły, zarażali mnie i mówili, że ty jeszcze musisz to zrobić, nie? I zrobiliśmy wtedy Panny Wyklęte, Panny Wygnane o epopei polskich kobiet, które razem przez Łagry, potem z drugim korpusem generała Andersa przez Palestynę, Irak, Monte Cassino, aż do Szkocji i nie mogły wrócić do Polski, nie? Wygrały wojnę, taki paradoks, że ja spotkałem kilka z tych osób na rocznicy Powstania Warszawskiego, kiedy one miały już po 90 kilka lat i pierwszy raz od paru dziesięciu lat były w Polsce, nie? To było takie wzruszenie dla nich. Więc to są tematy naprawdę wzruszające, bo to nie jest szkiełko i oko. To są historie napisane na podstawie biografii, na podstawie różnych wspomnień i tutaj chylę czoła przed wokalistkami, które na podstawie właśnie tych rzeczy napisały no, przejmujące teksty, nieprawdopodobne. Między innymi właśnie Renata Przemy, która opisała historię obozowej miłości, takie love story z Auschwitz, pomiędzy Polakiem a Żydówką, czyli Jerzym i Cylą. I on jej obiecał w pewnym momencie, że on ją wyprowadzi z tego obozu. I dotrzymał słowa. Zdobył mundur esesmański. W tym mundurze wyprowadził ją przez trzy bramki niemieckie. On znał perfekt akurat język i to mu pomogło. Gdzieś tam spreparował jakieś rzeczy. Oni się potem wydostali, ale kiedy już ją w bezpiecznym miejscu zostawił, po kilku dniach doszło do niego wiadomość, że ona zginęła, że jednak ją Niemcy złapali, a ona dostała info, że on nie żyje. I spotkali się dopiero po 39 latach. On już mieszkał w Nowym Jorku, ona w Izraelu. I na spotkanie on na peronie czekał i miał ze sobą 39 róż. I o tym właśnie zrobiła ten tekst wspaniała Renata Przemek. Czy dobrze pamiętam, że oprócz Warszawą, a to są wszystko właśnie inspiracje i teksty tak, własne, tak? Tak, tak. To tak, jest tak, tylko, tak. Tylko ten jeden wyjątek. Jaka jest w takim razie artystycznie twoja rola przy takim projekcie objęcia tego no jakąś klamrą, prawda? Trudne zadanie dosyć. Tak, no muzyka na pewno, natomiast żeby to było, ja się bałem, że to nie będzie, znaczy bałem się tego tematu strasznie, bo przy Morowych, Wyklętych jeszcze tak myślałem, że to się da, ale mówiłem, czy te traumatyczne historie da się przełożyć na język taki właśnie no, piosenkowy, utworowy i to miałem, ale tu znowu wokalistki zrobiły coś nieprawdopodobnego, te teksty. Moją rolą było dobieranie muzyki pod konkretne wokalistki. Tu akurat już mam jakiś taki szósty zmysł do tego. A to jest akurat ważne zadanie, bo jednak panie występujące tutaj, śpiewające są z trochę różnych kosmosów. Więc... Zupełnie, właśnie o to chodzi, że i rap, i folk, jak Dikanda na przykład właśnie, czy Renata Przemek, to właściwie trudno powiedzieć jaka, bo to jest jakiś, to jest Renata Przemek po to prostu. To jest Renata Przemek, tak. Czy znowu Olga Szomańska, czy Kasia Cerekwicka, która jest gdzieś tam w rytmem bluesie, nie? I tu jak to wszystko znaleźć tak, żeby to dopasowało się do pewnych jednak elementów stylu. Ale twój uśmiech świadczy o tym, że jesteś zadowolony. Udało się tak kolejny raz. No, to jest jakaś niesamowita rzecz. I teraz tak naprawdę pytanie brzmi, czy dasz się jeszcze kiedyś namówić, jak ktoś przyniesie temat? Teraz już nie możesz odpowiedzieć teraz nie, mówię, tak? Że już nie, już tak. Nie. To już jest koniec tego cyklu, ale no nie mówię na 100% nie, więc zobaczymy, co mnie jeszcze spotka, co mnie znajdzie jeszcze. Macie plany koncertowe? To znowu trudna logistyka bardzo. Tak, tak. No to jest ale to akurat jest ciekawe, że to przychodzą zupełne spektrum. Przychodzą głównie młodzi ludzie, studenci, licealiści, ale też całe rodziny. I z wiele wzruszeń na tym koncercie. Ludzie polubili te projekty. Przychodzą na te koncerty bardzo w całej Polsce. I też my do każdej płyty dodajemy taką instrumentalną płytę, czyli samymi podkładami. I dzieciaki w szkołach, w domach kultury mogą sobie śpiewać do tego. Także dostajemy ciągle filmiki takie, gdzie do tych właśnie podkładów dzieciaki, młodzież śpiewa te piosenki w całej Polsce. No to najbardziej cieszy. No to teraz spróbujemy to, o czym mówiłeś, że jest prawie dzisiaj niemożliwe zagrać i zmieścić w całości 39 roszy na ty Przemek z naszej płyty tygodnia. Bardzo prosimy na stałe nasze numery wysłać prośbę o tę właśnie płytę do Piotra Kordaszewskiego. Jerzy Mazol jeszcze tutaj gra, wspaniale. I Jerzy Mazol tutaj gra. Do Piotra Kordaszewskiego, który z Iwanką Kunewą i Piotrem Mecem mówią do widzenia. Darek Majonek też mówi. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zdobył komin na gniazdo, bo